Dit is alweer het eind van het feest. Reuze leuk dat je ook bent geweest. We zingen nu nog één laatste lied. Zing het mee en vergeet ons niet. Kijk, daar gaan Sim, Dennis en Bram. Zien Desiree en Lilian. Kevin en Sanne zijn ook nog geweest. Laatste lied, en daarom vergeet ons niet.